ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अभी कौन सा प्रभु जी से बात किए हो, क्लास का विषय के बारे में? आपका नाम, शुभ नाम? अर्चित दास। शिल आपको मालूम है, शिल प्रभुपाद का एक शिष्य है लॉस एंजलिस में, अर्चित प्रभु। तो 45 साल से लॉस एंजलिस इस्कॉन में सेवा करते हैं, विशेष का अकाउंट्स का विभाग में। इनसे कभी कभी मुलाकात किया? यहाँ भारत ज्यादा नहीं आते, लॉस एंजलिस में सेवा करते। तो आपसे पूछा तो क्या विषय आप, और आपने कहा तो किसी विषय पर, तो हम क्या बॉलीवुड डांसिंग के बारे में बात करेंगे? मैं डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा? नहीं, उस प्रकार डांसिंग मुझे मालूम नहीं। चैतन्य महाप्रभु का डांसिंग, वो विषय। जागरानंद पंडित, कौन है जागरानंद पंडित? कोई मालूम? चैतन्य चरितामृत पढ़ने वाले कोई है? प्रेम विवर्तक के लेखक, उसमें उन्होंने कहा गौरांगे नृत्य नित्य। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य नित्य अर्थात सनातन त्रिकाल में चलते हैं, और प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु प्रेम नृत्य करते हैं। तो बॉलीवुड डांसिंग के बारे में मतलब जगत में कितने विषय है, असंख्य असंख्य विषय। होया मायार दास करी नाना अभिलाष, नरोत्तम ठाकुर ने कहा। कृष्ण भक्ति क्या, वास्तविक कृष्ण भक्ति क्या है? एकांत की भक्ति, एकांत भक्ति। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जन, अनन्य चेत सततम। भगवद गीता में कही बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि इनकी शुद्ध भक्ति एकांत भक्ति है, एकांत की। व्यवसायात्मिका भूत है एक ही हा कुरुनंद। और इस भौतिक संसार में वो एक इच्छा, शुद्ध जीवों की एक इच्छा है भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो होया मायार दास करी नाना अभिलाष, बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धि व्यवसाय। तो शुद्ध चेतना क्या है? तो इसके बारे में मायावादी या अद्वैतवादी कहते हैं शुद्ध चेतना है वो चेतना जिसमें एक भी इच्छा नहीं है, जिसमें एक भी चिंतन भी नहीं है, चित्त में किसी भी चिंतन नहीं है। योग चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि ऋषि कहते हैं कि योग का चित्त वृत्ति अर्थात मन की चंचलता निरोध बंद करना। तो इस भौतिक संसार में असंख्य विषय है, और भौतिक माया से हम जो इस भौतिक संसार में हम इस सभी विषयों से आकृष्ट होते, इसलिए हम नहीं जानते कि आकर्षण, मूल आकर्षण देने वाला है श्री कृष्ण। सब कुछ जो हमको आकर्षण देते इस भौतिक संसार में, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की आकर्षण शक्ति की प्रतिबिंब जैसे है। वास्तविक आकर्षण है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और इस भौतिक संसार में हम कृष्ण से आकर्षित ना होने के कारण हम बॉलीवुड डांसिंग से आकर्षित होते, या आजकल आधुनिक भारत में पेट डॉग से आकर्षित होते। हम दो हमारे दो, मैं, बीवी, लड़की और कुत्ता, हम दो हमारे दो, ऐसे है। तो पेट डॉग, वेरी नाइस पेट डॉग। शास्त्र में कहना है कि जो अपना घर में कुत्ता रखते है वो चंडाल है, खाली चंडाल अपना घर में कुत्ता रखते, बाहर रखना वो चलते और एक दो चपाती खिलाना ऐसे, लेकिन ज्यादा खेल नहीं देना कुत्ते, ज्यादा खेल गौ माता को देना चाहिए। शास्त्र में हमने कुत्ता माता, हम ऐसे कुत्ता क्या बोलते हैं, श्व सारमय ऐसे अलग अलग नाम, कुकुर ये सब संस्कृत नाम, कुकुर रक्ष हम उस शास्त्र में ऐसे, तो कोई बात नहीं है। तो नाना अभिलाष, हम क्या क्या कर सकते हैं इस भौतिक जगत में। जगत विशाल है और बहुत विषय बहुत वस्तु है जगत में, और इस भौतिक जगत में वो भोगन्मुखी वृत्ति होती है। श्रील प्रभुपाद इंग्लिश में एंजॉयिंग स्पिरिट बोलते हैं कि इस जगत में सब कुछ है वो मेरा भोगने के लिए है, आसुरिक भावना है। ईश्वर हो हम अहम भोगी, सिद्ध हो हम भगवान सुखी। तो कौन ऐसे ही सोचते, किस प्रकार लोग ऐसे ही सोचते, ईश्वर हो हम अहम भोगी, सिद्ध हो हम बालवान सुखी। ये गीता का कौन सा अध्याय में आता है इस आदर्श लोग 16th chapter, जिसमें वो क्या वर्णन है, डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर इंग्लिश में, ज्यादातर वो असुरों का वर्णन पहला 3-4 श्लोक में, दिव्य स्वभाव दिव्य प्रवृत्ति का वर्णन है, और उसके बाद आसुरिक प्रवृत्ति, दैव अभिष्ट रसा प्रोक्तो, भगवान कृष्ण के में दैविक दिव्य प्रवृत्ति के बारे में बहुत कुछ बोला था उसके पहले भगवद गीता में, अभी मैं आसुरिक प्रवृत्ति के बारे में कहूंगा। तो आसुरों के अलावा कौन बोलते, ईश्वर हो हम अहम भोगी, सिद्ध हो हम बलवान सुखी, कौन ऐसे सोचते, भक्तों ऐसे नहीं सोचते, कौन मायावादी ऐसे सोच, वही भी असुर है। भगवान कृष्ण असुरों सोचते ईश्वर हो हम अहम भोगी, सिद्ध हो हम बलवान सुखी, गलत वे में है नहीं, क्योंकि वे ईश्वर नहीं है, ईश्वर का मतलब निरंतर, और ऐसे है निरंतर मतलब सब कुछ नियंत्रण करते हैं, और ऐसे मायावादी सन्यासी मैं ईश्वर हूं, मेरी इच्छा से सूर्योदय होते हैं, सूर्य उठो उठो, देखो मैं बोला था सूर्य उठे हैं, प्रमाण है नहीं कि मैं ईश्वर हूं, तो ऐसे ही सोचते, लेकिन वो जब डिसेंट्री होते है तो नाव को नियंत्रण नहीं कर, आप लोग नाव थी आग करना तो नियंत्रण नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद कही बात बोले कि ऐसे कुछ लोग है जो मैं भगवान हूं ऐसे, और बेशरम बोलते, लेकिन जब टूथ एक हो तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो शास्त्र में कृष्ण लीला का वर्णन है, तो डेंटिस्ट के पास जाना है, ऐसे तो कोई लीला नहीं कृष्ण की। और एस्पिरिन लेना, ऐसे कृष्ण की लीला नहीं। तो ईश्वरो हम भोगी कौन ऐसे बोल से सच, ईश्वर कौन? कृष्ण ईश्वर और हम, कृष्ण ईश्वर है, वे भोगी है। ईश्वर और हम भोगी, सिद्ध और हम कृष्ण, बलवान कृष्ण, सुखी कृष्ण, और जो भगवान नहीं है और ऐसे सोचते वो व्यक्ति असुर है। असुर है और असुर एक प्रवृत्ति से अहम भोगी सोचते, इस जगत मेरा भोग्य स्थान है, सब कुछ जो जगत में है सब कुछ मेरा भोगने के लिए, जैसा आपका फोन बंद कर दो, सबके पास फोन है नहीं, तो जैसा बंद कर दो जिससे उसका आवाज नहीं बजेगा क्लास के बीच में। तो वो भोगान्मुखी वृत्ति है। कि मैं इंद्रिय तर्पण से सुखी होऊंगा, तो सुखी होना अच्छा है, हम नहीं बोलते है तो सुखी ना हो, लेकिन कैसे सुखी होने जाए? सब जीव का स्वभाव है सुखी होना, सब लोग तो केवल मनुष्य जाति में नहीं, सब प्राणी सब कुछ जो करते किस लिए करते? सुख प्राप्ति के लिए और दुख निवारण करने के लिए, और दुखों से रक्षित होना। भारत का बहुत बड़ा फोर्स है, नहीं 10 लाख, 10 लाख सदस्य, आजकल तो केवल पुरुष नहीं स्त्री भी है, स्त्री जवान। तो इतने सारे क्योंकि इतना बड़ा आर्मी है, पाकिस्तान, चाइना डरते हैं, यदि हम इतना बड़ा फोर्स पालन नहीं करेंगे तो भारत फिर अखंड होगा। कैसे हम अखंड भारत बन सकते? महात्मा गांधी का अहिंसा पॉलिसी करने से। यदि नरेंद्र मोदी कल अनाउंस करेंगे कि हम महात्मा गांधी के अनुसार हमारा पूरा देश की रीति अहिंसा होगी और फोर्स हम डिस्बैंड करते हैं, तो परसों तो अखंड भारत का राजधानी होगा इस्लामाबाद, मतलब पाकिस्तानी आर्मी आएगा। यदि अहिंसा, हमको आक्रमण करेंगे हम प्रतिकार नहीं करेंगे, प्रतिहिंसा हम नहीं करेंगे। तो getting a little bit off subject here, लेकिन श्रील प्रभुपाद बोले कि वो पूरा इस भौतिक जगत में पूरी तरह अहिंसा रीति रीति जैसे तो व्यवहारिक नहीं है। जो भगवद गीता से अहिंसा का प्रचार करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए भगवद गीता, क्योंकि महात्मा गांधी के पहले अर्जुन तो अहिंसावादी थे। नयोत्स्य इति गोविंदम नयोत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान कृष्ण पूरी भगवद गीता अर्जुन को बताए अर्जुन को अस्वस्थ करना, लड़ाई करना। तो ये सब सूक्ष्म विचार है कृष्ण भक्ति में कि सब कुछ जो हम करते हैं हम श्री कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। हम जीव है, हमारा स्वभाव है सच्चित आनंदमय। इस भौतिक जगत में पूरा मानव समाज पूरा इतिहास में उसका वर्णन हम बहुत सरलता से बोल सकते, सुख की खोज। सब लोग सब कुछ जो करते हैं सुख की खोज में करते हैं, ऐसा है ना? और जिससे दुख नहीं होगा। चाहे वो एक उदाहरण दिया था, भारत का इतना विशाल फोर्स है जिससे वो दुख पाकिस्तान के रूप या चाइना के रूप में दुख नहीं आएगा। और मूल उद्देश्य है सुख प्राप्ति। और इसलिए होया मायार दास करी नाना अभिलाष, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम किसी विषय में हम सुख नहीं मिलते, इसलिए हम अलग अलग अलग अलग प्रकार चीजों लेके प्रयास करते हैं सुखी होना। और इसलिए 84 लाख प्रकार की जीव जाती है क्योंकि बहुत प्रकार के अभिलाष है, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। इसलिए हम दूसरा अंदाज से इंद्रिय तर्पण करना चाहते हैं। और मन में वो आशा रहते हैं कि संतुष्ट नहीं हो तो थोड़ा अलग ढंग से मैं प्रयास करूंगा फिर मैं सुखी हूंगा। और इसलिए विशेषकर आधुनिक जमाने में वो सब कुछ एडवर्टाइजिंग होते न्यू न्यू न्यू न्यू न्यू न्यू, एक ही चीज तो सर्फ सर्फ सब न्यू, तो एक ही सब होता है कि न्यू बोलते। क्यों ऐसे न्यू बोलते? अभिनव इस नया सोप पाउडर से आप इतना सुखी होंगे कि उसको मापना संभव नहीं होगा। ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं सोप पाउडर या किसी कितना सुख है सोप पाउडर में? है कुछ आइसक्रीम में कुछ है, सोप पाउडर में नहीं है। लेकिन ऐसे एडवर्टाइजिंग होते हैं न्यू सर्फ पाउडर में, ओ इतना आनंद, बहुत ज्यादा आनंद मिलते है, बहुत सारा आनंद कितना। और एक माता जी टीवी पर आते हैं, जब तक मैंने सर्फ पाउडर यूज किया था तब ओ दादा सुख होती है। ये सब क्या बोलते हैं? माया माया। सब जानते हैं कि किसी प्रकार सोप पाउडर इस्तेमाल करने से कोई सुखी नहीं होते, लेकिन आशा है। ओ वो सुख जो हमें अनादिकाल से नहीं मिला, उनका जन्म में, कुत्ता का जन्म में, और नाव में कीट का जन्म में, वृक्ष पक्षी इंद्र चंद्र वायु देवता के रूप में, वो सुख जो नहीं मिला था वो सुख मैं मिलूंगा सोप पाउडर से, आशा है। न थे विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशया बहिरात्मा, पूरा वर्णन है गीता और श्रीमद् भागवत में, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी गति लक्ष्य है विष्णु, इसलिए हम नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ हम मिलेंगे विष्णु की सेवा में, भगवान कृष्ण की सेवा में, इसलिए हमारी बहुत आशाएं है। बाहिरार्थ, बाहिरार्थ मतलब इस बाहिरंग भौतिक माया में हम सुखी होने चाहते, लेकिन वो आशा से क्या होते है, निराश। फिर भी हम और भी उत्साही होते, हा तो उनका जीवन में, बिल्ली का जीवन में वो सुख जो नहीं मिला था, और इस जीवन में भी बहुत प्रयास किया था फिर भी सुखी नहीं, लेकिन आशा है कल मैं सुखी होऊंगा। और ऐसे एक्चुअली ये दिल्ली बहुत अच्छा है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बड़ा तत्व ज्ञानी नहीं है, लेकिन आपने आप उनके मन में तो वो साक्षात्कार आया है कि सुख नहीं है यहाँ पर, फिर भी आशा करते हैं। लेकिन जब हमारा प्रचार सुनते, कृष्ण का प्रचार सुनते, वो प्रचार क्या है, भगवद गीता का प्रचार, दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक संसार पूरा दुखमय है और सब कुछ अशाश्वत है, और क्या न तद भाषायते सूर्यो न शशांको न पावक यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परम, भगवान का धाम है यस्य सर्वेषु, क्या है ये यस्य सर्वेषु न शत्सु न विनश्यति, इस भौतिक जगत सृष्टि स्थिति प्रलय यस्य सर्वेषु भूतेषु, लेकिन वो भगवान का धाम उसमें मृत्यु नहीं होते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रलय वो सब नहीं है, सनातन धाम है, वहां पर सनातन पूर्ण आनंद होते। तो ये समाचार सुनने से लोग की आध्यात्मिक आशा होते है मन में, कि मैंने बहुत आशा की, मैं यूपी का एक गांव से आया था दिल्ली, और बहुत बड़ी आशा थी कि दिल्ली में जैसे सिनेमा में देखता हूँ बॉम्बे दिल्ली तो कितना महान कितना आनंद, और यहाँ आया है और देखता हूँ कि कोई सुखी नहीं है, मैं भी सुखी नहीं हूँ, और सुख नहीं मिलके हम अलग अलग प्रकार से प्रयास करते सुखी होना, ड्रग्स लेने से, शराब पीने से, व्यभिचार करने से, ये सभी प्रकार के व्यसन करने से, फिर भी हम सुखी नहीं है और ज्यादा दुखी होते। तो जब लोग इस प्रचार सुनते कि सुख है वास्तविक सुख है कृष्ण भक्ति में। और खाली सुनते नहीं, देखते तो कैसे हम हमारे भक्त लोग वास्तव में सुखी है, कैसे कीर्तन करने से तो लोग आकृष्ट होंगे। मेरा भी ऐसे अनुभूति थी जब सर्वप्रथम लंदन में इस्कॉन का मंदिर गया था और देखा कि वो सब भक्त के चेहरा बहुत उज्ज्वल है। और कैसे तो ऐसे उनके चेहरा से मैंने देख सका सब बहुत प्रसन्न है। ऐसे लोग तो दुनिया में किसी दूसरे लोग तो ऐसे ही प्रसन्न तो नहीं देखा कभी। और कैसे प्रसन्न है तो इंद्रिय सुख से नहीं, क्योंकि शाकाहारी है, व्यसन नहीं करते, शराब नहीं पीते, तो किसी प्रकार के नशा नहीं लगते। उस समय खास इसको इंग्लैंड में तो बड़ा तपस्या था, क्योंकि उस समय भक्तों तो आज जैसे धनी नहीं थे। धनी मतलब भक्तों तो सब कुछ भगवान की सेवा में अपन कहते, लेकिन भक्तों तो भगवान की कृपा से थोड़ा सा आराम में रहते। उस समय पैसा तो बहुत कम था आमदनी, तो बहा वो बर्फ था इतना ठंडा, अंदर तो हीटिंग ऐसे कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो इंग्लैंड में तो सभी बिल्डिंग में शिकाओ में तो हीटिंग की व्यवस्था है, क्योंकि बहुत शीत पड़ते वहां पर। तो उस इस्कॉन का मंदिर में नहीं था, खाली भगवान के लिए, क्योंकि पैसा नहीं था वो इलेक्ट्रिक कंपनी को बिल देने के लिए। तो ऐसा था, और प्रसाद भी तो आज जैसे ही नहीं, तो बहुत सारा होता। तो फिर भी सब भक्त बहुत प्रसन्न थे। और मैं वो प्रथम दिन में गया था और वहां रात को बीता मंदिर में, फिर मुझको उठाए 4 बजे के पहले, मुझको ठंडा पानी में स्नान करवाए, क्योंकि पैसा नहीं था वो गर्म पानी की व्यवस्था करना। मैं जीवन में कभी भी नहीं सुना कि ठंडा पानी में स्नान करना है, खास 3:30 बजे सुबह का समय। फिर मंगल आरती गाया था और देखा कि सभी भक्त तो इतने ठंडे में उठे, ठंडे पानी में स्नान करते और उसके बाद बहुत प्रेम से कीर्तन करते, नाचते, गौरंग नृत्य नृत्य। फिर मैं सोचने लगे कि ये सब भक्त तो प्रतिदिन ऐसे करते हैं, तो ये सब ड्रामा नहीं, अभी नहीं नहीं है मुझको कन्विंस करने के लिए। वो ऐसे प्रतिदिन भगवान के सामने नाचते 4:30 बजे और भगवान के लिए यही नाचते। तो बॉलीवुड उस समय तो बॉलीवुड शब्द तो नहीं सुना था, लेकिन वो सिनेमा जाए वो उस प्रकार नहीं है। ये ऐसे उस समय ये सब शब्द का ज्ञान नहीं था मुझे, आत्म सुख, स्पिरिचुअल सुख, आध्यात्मिक सुख है, प्रत्यक्ष प्रमाण मिला था कि ये सब लोग जो अनुभव करते मैं अनुभव करना चाहता हूं, जो सुख मिलते मैं भी ऐसे अनुभव करना चाहता। तो कैसे कैसे आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते, तो इसलिए वो सब भौतिक इच्छाओं को छोड़ना और कृष्णार्थे किल चेष्टा, यहाँ यस्य हरदासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्य अभ्यवस्था सुजीवन मुक्त सुरुचिते। पूरा जीवन प्राण कर्म वचन मनन सब कुछ कृष्ण के लिए करना चाहिए। स्वार्थ, मैं सुखी होऊंगा इंद्रिया तर्पण से, वो इच्छा पूरा चरना पड़ेगा। सावधान परित्याज माम एकम शरणम भजा। तो बहुत सारे विषय के बारे में बोल सकता, बॉलीवुड डांसिंग के बारे में नहीं बोला, एक्चुअली 3-4 बार बोला था बॉलीवुड डांसिंग, लेकिन बोला किसलिए कि वो एकदम फालतू है, इसलिए ऐसे ही कहने के लिए। बॉलीवुड डांसिंग बहुत पॉपुलर है ना, खाली भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान, इजिप्ट, बहुत पॉपुलर है। तो हमें चाहते हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से भारत की सर्वोच्च संस्कृति चैतन्य महाप्रभु का नृत्य ऐसे ही पॉपुलर बनाना सभी देशों में, ये आज का विषय है। चंद हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो और दूसरों को भी सुखी बनाओ। कैसे? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अवाराग्य करो हा प्रकाश, प्रति घरे घरे गिय करो ए भिक्षा। भज कृष्ण बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, सबको बताए। भज कृष्ण बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, हरे कृष्ण। तो अभी इस छोटी सी कथा का विराम देते हूं, और यदि किसी का प्रश्न है कृष्ण विषय के बारे में, कोई दूसरा विषय, बॉलीवुड डांसिंग के बारे में नहीं। How do we keep ourselves steady in bhakti, consistent? How do we keep ourselves steady in bhakti? Kaise hum bhakti mein steady ho sakte? Steady, what's the sense? Sthir. Well, Nike company said it, just do it. They say, how to? I say, Prashna, kaise? Ekbar ek bhakti Srila Prabhupada say, how can we be sincere? Kaise hum imanda ho sakte? Well, so, imanda ho jao? Kyon aap steady na ho? Huh? Kyon? Steady na ho kyon? Because you're a rascal. Because you are a rascal. Don't be a rascal. भक्ति में स्थिर होना का कोई दूसरा कारण है कि हम दुर्ता है, बदमाश। तो श्रील प्रभुपाद की गीता भगवत वाणी सुनाए, पालन करो, हृदयंगम करो। गुरुमुख का पद्म वाक्य चिचई करे आज्ञा, आर ना करे हो मन आशा। हृदयंगम यो सब आप समझते ये शब्द साहित्यिक शब्द है, ऐसे शब्द योग्य है भक्ति का वर्णन करने। वो पिछले बार यहाँ आया था और एक मेहते जी थोड़ी आपत्ति की कि आपकी भाषा में आपकी हिंदी मुझे नहीं आता है तो, लेकिन ये सब शब्द आत्मसात हृदयंगम तो भक्ति और तत्व ज्ञान की चर्चा में ये सब शब्द क्या बोलते हैं यथार्थ योग्य आवाज आवाज ध्वनि ध्वनि महाराज जी जो भागवत में लिखा है एके जान से कला पुंसर पुंसर ये जितने भी ब्रह्मांड में अवतार है वो पुरुष के अवतार है। वो पुरुष कौन से पुरुष के वो एक ही वो श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय है और उसके पहला उसी अध्याय का पहला या द्वितीय श्लोक में वो कौन सा पुरुष है उसका वर्णन है। पुरुष का गर्भदक्षय विष्णु की भगवान कृष्ण गर्भदक्षय विष्णु का माध्यम से प्रकट होते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। इसके बारे में पूरी चर्चा है चैतन्य चरितामृत आदि लीला का कौन सा लगते आदि खस इस श्लोक के बारे में। तो कैसे पुरुष अवतार श्री कृष्ण अवतारी है इसके बारे में पूरी चर्चा है लगते तीसरा अध्याय आदि लीला का। मतलब वो पुरुष कृष्ण से आते तो फिर भी कृष्ण गर्भदक्षय विष्णु के माध्यम से प्रकट होते। जैसे भगवान कृष्ण देवकी का गर्भ से आए हैं लेकिन अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते। अवतार जैसे भगवान कृष्ण आते फिर भी वे अवतारी है। जो गुणावतार विष्णु और चिरोदक साई विष्णु ये दोनों एक ही है दोनों नाम जी जी जी जी एक ही है। दो पुरुष अवतार भी है गुणावतार भी है। चैतन्य चरितामृत में वो ये सभी विषयों के बारे में चर्चा है। लघु भागवत अमृत में भी रूप गोस्वामी कृत अवतारों के बारे में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य है तो जगन्नाथ जो है वो विष्णु है या कृष्ण का ही पुरुष में ही जगन्नाथ है। जगन्नाथ क्या विष्णु है या कृष्ण मतलब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है तो जो जगन्नाथ जी है वो विष्णु स्वरूप है या कृष्ण ही जगन्नाथ है। कृष्ण जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम छोटी बहन सुभद्रा वो कृष्ण है नहीं विष्णु भी है क्योंकि कृष्ण विष्णु अभिन्न है भिन्न और अभिन्न अचिंत्य भेद भेद तत्व मिलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथ आय थे नमः। कृष्ण है द्वारका कृष्ण हम द्वारका में है। कैसे इस इलाके का नाम है द्वारका वो सौराष्ट्र का द्वारका उसके अनुसार कैसे किसने नाम दिया आधुनिक नाम है या प्राचीन नाम क्या बनाएंगे पूरा तो द्वारका की तरह सुंदर होगी। अच्छा अच्छा अच्छा पप्पत खेला अच्छा अच्छा अच्छा और आसपास कुछ पुराणिक नाम भी है, गुरुगांव, गुरुग्राम, गुरुगांव, हस्तिनापुर, वो कहा इंद्रलोक, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली वो नाम तो पुराणिक नहीं है, मुस्लिम नहीं। ये दिल्ली सिटी एक्चुअली युधिष्ठिर, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बाद तो मुसलमानों ने बनाई। इट वॉज इंद्रप्रस्थ बहुत पहले, और लेकिन आधुनिक दिल्ली मुसलमानों की सृष्टि है। नहीं नहीं वो बहुत फायदे आधुनिक दिल्ली। एनीवे लेट्स स्टार्ट, बहुत विषयों के बारे में हम बात कर सकते हैं। दिल्ली का इतिहास, यदि दिल्ली का इतिहास पुराण शास्त्र से संबंधित है तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो उसमें हम रुचि नहीं मिलते। यदि कृष्ण कथा स्वयं शौनक आदि ऋषि सुद गोस्वामी से अनुरोध किया, आप वो परीक्षित महाराज वो सब कहानी कहो, यदि कृष्ण कथा स्वयं, यदि कृष्ण कथा से संबंधित है। महाभारत और रामायण संबंधित प्रश्न कठिन हो सकते। और बड़ा ज्ञानी होने चाहिए सब उत्तर देने के लिए, पंडित होने चाहिए। क्या बोलते इस छात्र युग में? नहीं नहीं नहीं वो बहुत पहले अभी याद नहीं है, चतुर्युग के पहले मतलब ओ क्या है 70 लाख साल पहले समथिंग, अभी तो याद नहीं है लेकिन बहुत पहले, इस चतुर्युग में नहीं है, बहुत बहुत पहले इस ब्रह्मा का दिन में। इसका प्रमाण लागू भागवत अमृत में रूप गोस्वामी शास्त्र विचार करके प्रमाण निष्कर्ष किए लगते लागू भागवत अमृत। ऑल टेक्निकल क्वेश्चंस, ओके, वी विल फिनिश।